کلام کا حاصل شعر یہ سر اٹھایا جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اٹھایا جو میں جا رہا ہوں جانب خلد وجد کرتے گزریے میرے لیے میرے آقا نے پالے کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب فضا کہتی ہے کہ ہم ہیں غم ہے بے یقینی کی فضا قبلہ یہ بھی افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ بے یقینی کی فضا کہتی ہے کہ ہم ہیں غم ہے بے یقینی کی فضا کہتی ہے کہ ہم ہیں غم ہے تیگے کے ہم نے غم گے اور دل کو دھارس کوئی دیتا ہے کہ ہم ہیں ہم اور شعر سنیے مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں کہ زیارت ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں کہ زیارت ابھی ہوئی کہہ سکوں گا کہ زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے کیونکہ نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اور میں کیا کہوں گا کہ بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا پائے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا پائے اب ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ